Dame i gospodo, drugarice i drugovi, mnogi su vam obećavali zlatne kašike, a sad nemate ni za krompira, ni za raštike. Nema više da vas neko vara, laže, farba, novi dubiozin album, skinite za džaba! Kako vjetar puše, mijenjaju se dresovi. Bile su petokrake, sad moderni su fesovi. Kratak je put do druga, do gospodina. Traje dok se nije uhljebila rodina. Hej, brate dragi, vidi šta se radi. Reklamne kampanje za neko novo sranje, neku novu kremu što otklanja dilemu. Teško je odlučit kad je širok asortiman, da li je bolje biti Srbin, Hrvat ili musliman. Hej, brate dragi, vidi šta se radi. Da vidim ljude koji su unesrećeni i unesrećeni su tranzicijom. Tranzicija, tranzicija, svima prija, svima prija. Tranzicija, tranzicija, svima prija, svima prija. Tranzicija, tranzicija, svima prija, svima prija. Tranzicija, tranzicija, svima prija, svima prija. Osme, a u džepu figa. Uvijek stare face od kojih ti se riga. Jer ljevica se ponavlja ko pokvarena traka, a desnica još samo za onaniju je šaka. Hej, brate dragi, vidi šta se radi. Tranzicija uspjela, pacijent je podlegao. Ostao je izjeban, kogod nije pobjegao. Stari sistem nije valio, došao je novi. Samo ne kapitalizam, već feudalizam. Hej, brate dragi, vidi šta se radi.